night be sharmi ki hai o sari night be sharmi ki hai ik tu ik main aur ho din mein ye light o sari night be sharmi ki hai o sari night be sharmi ki hai ik tu ik main aur ho din mein ye light बिगड़ा हूँ मैं यूं थोड़ा तू भी बिगड़ जा अरे आगे बढ़ूं मैं थोड़ा तू भी आगे बढ़ जा सारी की सारी गायब हो गया है अपनी जगह से जो भी हुआ है वो हुआ है तेरी वजह से लेनी है सांसें मुझे अब तेरे साथ में कहीं भी ले जा हाथ लेके तेरे हाथ में हाथ में हाथ में हाथ में हाथ में साथ में साथ में साथ में साथ में